cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, tak, czwartek. Trzeci dzień kwietnia. Jest dziewiąta. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik. Podrożeją leki i żywność, wzrośnie inflacja. Decyzje Donalda Trumpa odczują miliony ludzi na całym świecie, mówi szefowa Komisji Europejskiej. Moskwa walczy teraz z legendą Aleksieja Nawalnego. Aresztowano ojca jego bliskiego współpracownika. Śmieci nad wodę same nie przywędrowały, przypominają specjaliści. Trwa tydzień czystości wód. Decyzję prezydenta USA o podwyższeniu ceł na towary z całego świata krytykuje przewodnicząca Komisji Europejskiej. Dla Unii przewidziano 20% stawki. Negatywne skutki będą odczuwalne natychmiast, podkreśla Ursula von der Leyen. Miliony obywateli będą musiały zapłacić wyższe rachunki za artykuły spożywcze. Leki będą droższe, podobnie jak transport. Inflacja wzrośnie. Wszystkie firmy, duże i małe, będą cierpieć od pierwszego dnia, począwszy od wielkiej niepewności, po zakłócenia w łańcuchach dostaw i uciążliwą biurokrację. Koszty prowadzenia interesów ze Stanami Zjednoczonymi drastycznie wzrosną. Co więcej, wydaje się, że nie ma porządku w tym nieładzie. Order in the disorder. Komisja Europejska konsultuje teraz z państwami członkowskimi działania odwetowe. W poniedziałek w Luksemburgu spotkają się ministrowie do spraw handlu. W Londynie tymczasem biznes jak zwykle i wspaniała izolacja. Cła są tu o połowę niższe od unijnych. Brytyjczycy liczą jednak na szybkie porozumienie z Waszyngtonem. Cła są niższe niż mogłyby być, mówi anonimowo BBC jeden z członków rządu. Trump oszczędził Brytyjczykom najgorszego. To ocena Timesa. Jeszcze przed ogłoszeniem szczegółów premier Starmer mówił tak. Ważne jest, byśmy nie reagowali pochopnie, żebyśmy zachowali chłodne głowy. Londyn ma tu pewną nadzieję, bo korzystając z tego, że nie są już częścią Unii Europejskiej, Brytyjczycy próbują podpisać z Waszyngtonem umowę handlową, która pozwoliłaby uniknąć szkód dla gospodarki. Zarysy porozumienia już są. Ta strategia premiera może przynieść owoce, ocenia Guardian. W wyjątkowej sytuacji jest Irlandia Północna. Jako część Zjednoczonego Królestwa traci na cłach mniej niż sąsiednia republika, która pozostaje w Unii, a jednocześnie Irlandia Północna jako jedyna część królestwa pozostaje bliżej związana z Unią. Po brexitowych barier jest tu mniej niż w Anglii, Walii i Szkocji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Moskiewski reżim aresztował ojca jednego z bliskich współpracowników Aleksieja Nawalnego. Zarzucono mu finansowanie organizacji ekstremistycznej. Chodzi o przelanie pieniędzy na konto Fundacji Walki z Korupcją. Wczoraj fundacja założona przez Aleksieja Nawalnego opublikowała informację o wieloletnich kontaktach wysłannika Kremla na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi Kiriła Dmitriewa z otoczeniem Donalda Trumpa. Działająca na rzecz Fundacji Maria Piewczyk podała, że Dmitrijew oprócz nieruchomości w Rosji ma również mieszkania za granicą. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka zatrzymanie Michaiła Wołkowa jest próbą wywarcia presji na jego syna, byłego dyrektora regionalnych sztabów Aleksieja Nawalnego, Leonida Wołkowa. Wołkow syn przebywa na emigracji. W Rosji jest ścigany listem gończym. Został uznany za zagranicznego agenta i grozi mu wieloletni pobyt w łagrze. Kilka dni wcześniej rosyjskie MSZ zapowiedziało, że będzie ścigać zdrajców ojczyzny i domagać się ich deportacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Komisja badająca sprawę zakupu Pegasusa nie zrezygnuje z przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Nie możemy tracić z oczu naszego głównego celu, mówiła w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL Trzeciej Drogi. Nie godzę się na to, żeby politycy ponoszący odpowiedzialność za czasów, kiedy pełnili funkcje, byli bezkarni. I będziemy dalej podejmować działania, żeby doprowadzić do sytuacji, w której Zbigniew Ziobro w końcu stanie przed komisją i będzie odpowiadał. Szefowa komisji zapowiedziała zażalenie na decyzję sądu, który nie zgodził się na areszt dla Zbigniewa Ziobry. Cała rozmowa z Magdaleną Sroką na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Trójki. Trwa tydzień czystości wód. To organizowana przez Wody Polskie inicjatywa mająca na celu zwrócenie uwagi na stan jakości wód i edukację w tym kierunku. Śmieci nad wodę same nie przewędrowały, a niejednokrotnie to właśnie one powodują zatory na rzekach, mówi Linda Hoffman z Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Dlatego też często może zdarzać się tak, że to właśnie ryzyko powodziowe wzbudzamy zupełnie my sami, bezrefleksyjnym wyrzucaniem odpadów, gdzie popadnie. Skoro przyszliśmy nad wodę z pełną butelką wody mineralnej czy innego napoju i daliśmy radę ją przynieść nad rzekę, to pewnie będzie nam o wiele łatwiej zanieść ją pustą do kosza na śmieci. Wody to nie śmietnik. Pod takim hasłem organizowane są akcje sprzątania. Od początku roku zebrano ponad 12 ton różnego rodzaju śmieci. klimat. 30% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, w większości ze słońca. Cały dzień ma być pogodny, więc od 10 do 16 w sieci będzie nadmiar prądu z OZE i zalecane jest korzystanie z urządzeń energochłonnych. Osoby uczulone na pyłek brzozy powinny dziś pamiętać o tabletkach i kroplach. Stężenie pyłków będzie wysokie, co może powodować uciążliwe dla nosa i oczu objawy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Dariusz Urbanowicz. To była bardzo piłkarska środa, która upłynęła pod znakiem rozgrywek pucharowych. W półfinale Pucharu Polski Legia Warszawa pokonała Ruch Chorzów 5-0. Po golach Chodyny, Guala, Wszołka, Morysity i Szkuryna, a mecz podsumowuje obrońca Jan Żółkowski. Grając w tym klubie jesteśmy faworytem i trzeba pokazać na boisku, że musimy dowieść i dowieźliśmy. Skupiamy się tylko na naszym występie, nie czy Rybak zaprezentuje coś więcej. Doszli do półfinału, więc nie można było ich lekceważyć, ale zagraliśmy bardzo dobry mecz i skończyło się 5-0. 2 maja w finale na Narodowym zagrają Legia z Pogonią Szczecin. W Warszawie odbył się mocno na siłę, zważywszy na wielomiesięczne opóźnienie i nikłe zainteresowanie kibiców, Super Puchar Polski 2024. Mistrz kraju Jagiellonia Białystok pokonał zdobywcę krajowego pucharu Wisłę Płock 1-0. W półfinale Pucharu Włoch natomiast derby Mediolanu i remis 1-1, rewanż 23 kwietnia. W ćwierćfinale Pucharu Turcji gol Sebastiana Szymańskiego, ale porażka Fenerbahce z Galatasarayem 1-2. W finale Pucharu Króla, to oczywiście Hiszpania, 26 kwietnia w Sewilli dojdzie do El Clasico. Barcelona pokonała w 2 meczu Atletico Madryt 5-4. Wczoraj w rewanżu w stolicy Hiszpanii 1-0. Trener Hansi Flick zadowolony. W pierwszej połowie kontrolowaliśmy piłkę, kreowaliśmy sytuację. Mogliśmy zdobyć jednego gola więcej, ale koniec końców 1-0 tutaj. Perfekt, czyste konto, perfekt. Za 0 z tyłu gratulacje zebrał Wojciech Szczęsny. Bez gola tym razem Robert Lewandowski, który na boisku spędził ostatnie 20 minut. Za oceanem trwa pościg Aleksandra Owieczkina za rekordem Wayne'a Greckiego. Najwybitniejszy hokeista w historii NHL zdobył 894 gole, a Owieczkin nocą huknął bramę numer 892. Washington Capitals przegrali jednak na wyjeździe z Carolina Hurricanes 1-5. Dobrze się bili, nie tylko strzelali. Mimo porażki Kapitalsi utrzymują się na prowadzeniu w konferencji wschodniej. Słońce dziś przygrzeje niemal w całym kraju, niemal przez cały dzień. Niebo ma być bezchmurne i będzie też ciepło na przeważającym obszarze od 14 do 18 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 9 do 13, a miejscami na Mazowszu nawet 20 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie w Trójce. W studiu Justyna Grabasz. Dzień dobry, tak, zgadza się. Dobrego dnia do godziny 12. Powstrzymuję się, żeby nie zażartować. Wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Zaczynamy Eltonem Johnem, ale to za moment. Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz z nami zostaje. Będziemy z Państwem do 12. Dobrego dnia. Bo tu chodziło o okulary. Jakby co? You take the weight off of me. Oh, honey.

tak się z nim umawiałeś. Aloszka, takie ładne zawołanie w wykonaniu zespołu Metro. Zespołu, którego na balkonie od dawna bardzo dobrze sobie radzi na naszej liście przebojów. Mowa o kompozycji chyba najbardziej znanej w ich wykonaniu. A ten skład już w tę niedzielę zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, tradycyjnie po godzinie 19. Tę fenomenalną energię już słychać na nagraniach studyjnych. Proszę sobie wyobrazić, jak to wszystko będzie brzmiało na żywo. Ja się nie mogę doczekać i zapraszamy Państwa również na to wydarzenie. Mamy podwójne wejściówki, a żeby je zdobyć, trzeba napisać na adres dobregodniamałpapolskieradio.pl. Naprawdę czekamy na Państwa z otwartymi ramionami. A teraz muzycznie trochę lat 80. i to w najlepszym wydaniu Fleetwood Mac i Little Lies. I couldn't find a way

Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 9:30. Informator ekonomiczny. Ta 9:30 już nam wybiła w tym momencie, a w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry i nie sama, Małgorzata Samborska z Grant Thornton razem ze mną. Witam panią. Dzień dobry. Kwiecień to już ostatni miesiąc rozliczeń podatkowych. Od kilku lat podatnicy mają jednak ułatwione zadanie, bo urzędnicy w usłudze Twój e-PIT przygotowują wstępnie wypełnione zeznania. Wystarczy tam zajrzeć i zaakceptować takie zeznanie, choć niektórzy mówią, że nic nie trzeba robić. To jak to jest? To prawda. Jest taka grupa osób, która nic tak naprawdę nie musi robić. Te zeznania wstępnie wypełnione, one się same zaakceptują. W ubiegłym roku było ponad 6 milionów takich osób, więc jest to całkiem spora grupa. Kogo to dotyczy? No dotyczy to wyłącznie tych, którzy mają dochody osiągnięte za pośrednictwem płatnika. Tak? Czyli emeryci, pracownicy, zleceniobiorcy. Także jeżeli składalibyśmy zeznanie PIT 37 i nie mamy innych dochodów, które kwalifikują się do jakiegoś innego zeznania, to tak, możemy nic nie robić. Również PIT 38 to z takimi dochodami kapitałowymi, na przykład ze sprzedaży akcji na giełdzie, też płatnik pobrał, tam też nic nie musimy robić, to się zaakceptuje automatycznie. Ale jednak może warto czasami spojrzeć do tego zeznania, prawda? Absolutnie warto, bo jeżeli godzimy się na to, że to zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane, no to my tam nie uwzględnimy ulg, nie możemy przekazać 1,5% na organizację pożytku publicznego, no chyba, że zrobiliśmy to już na przykład w roku wcześniejszym, to wtedy automatycznie to zostanie przepisane. No ale na pewno warto się tym zainteresować i jeszcze tylko powiem, że czasem może nam się wydawać, że nie musimy złożyć tego zeznania, ono się automatycznie zaakceptuje, a tak nie jest. Gdybyśmy na przykład mieli zawieszoną działalność gospodarczą i byli jednocześnie pracownikami. Czyli na przykład mamy wyłącznie dochody z pracy, ale ta działalność zawieszona, pozawieszona, ale jednak jest, to powinniśmy tam wejść, powinniśmy wstawić zera przy działalności gospodarczej. Naszym właściwym formularzem to już jest wtedy PIT 36 i zaakceptować i dopiero jest sprawa załatwiona. No właśnie, a co jeśli po takiej nawet automatycznej akceptacji trzeba jednak dopłacić podatek? No ci, którzy tam nie zajrzą, nie będą wiedzieli, ile mają do dopłaty. O, to jest ciekawa sprawa, dlatego że podatek co do zasady trzeba zapłacić w terminie do 30 kwietnia. Natomiast gdybyśmy byli no właśnie w tej sytuacji, że to zeznanie się zaakceptuje automatycznie, to urząd w ciągu miesiąca poinformuje nas o tym, że mamy podatek do dopłaty. I my wtedy mamy 7 dni na to, żeby ten podatek dopłacić. Mogą mieć miejsce takie sytuacje. Może nam się wydawać, że wszystkie nasze dochody to były dochody jako objęte ulgą dla młodych, bo jesteśmy poniżej 26 roku życia i już nic nie musimy dopłacać. A tu się nagle okazało, że na przykład, nie wiem, mieliśmy dwóch pracodawców, przekroczyliśmy limit, ten podatek jest do dopłaty. No właśnie, a jak robimy dopłatę? Czy musimy ją zrobić osobiście, czy ktoś na przykład może wpłacić w naszym imieniu? Podatki płacimy osobiście. Są wyjątki i tym wyjątkiem jest kwota do 1000 zł. Do 1000 zł może zapłacić w zasadzie każdy, natomiast większe kwoty tylko najbliższa rodzina. Najbliższa rodzina to myślimy współmałżonek, ewentualnie wstępni i nasze rodzeństwo. Gdyby ktoś inny zapłacił, no to urząd to uznaje jako nienależne świadczenie, dokonuje zwrotu, a my mamy niedopłatę. I pamiętajmy, ten podatek wpłacamy wyłącznie na nasz mikrorachunek, tak? Musimy, jak nie pamiętamy, bo oczywiście pewnie nie pamiętamy, to musimy go sobie wygenerować. On zawiera w nazwie, jakby w tym ciągu cyfr, zawiera nasz PESEL albo nasz NIP. czyli to jest niezwykle ważne. Przy tej okazji też pamiętajmy, podatki gov.pl to jest jedyna strona, z której korzystamy, żadne podatki PL czy podatki .com. Ministerstwo Finansów tutaj zwraca uwagę na oszustów, więc nie dajmy się oszukać. Już pani trochę wspomniała o organizacjach pożytku publicznego. Rzeczywiście w tym rocznym zeznaniu podatkowym możemy wskazać, komu chcemy przekazać 1,5% swojego podatku. A czy możemy wskazać dwie organizacje? Niestety nie, albo tutaj znowuż są wyjątki, bo jedna deklaracja, jedna organizacja pożytku publicznego. Gdyby było tak, że składamy więcej niż jedną deklarację, no bo na przykład mamy dochody z pracy i to jest PIT-37, ten co się automatycznie zaakceptuje, to tam jest jedna organizacja, ale gdybyśmy mieli jeszcze jakieś dochody z najmu prywatnego, PIT-28, to tam możemy wskazać inną organizację, a gdybyśmy jeszcze na przykład PIT-38 z dochodów kapitałowych, to tam również możemy wskazać inną. Ale tak podstawowo jedną, jeśli wypełniamy tylko jedno zeznanie, to jedna organizacja. Możemy oczywiście skorygować tę organizację, bo wiadomo, w tym wstępnie wypełnionym zeznaniu będzie organizacja z poprzedniego roku, ale możemy ją zmienić. Tak, to jeszcze powiedzmy, żeby Ministerstwo Finansów przelało nasze 1,5% na rzecz tej organizacji, to my musimy złożyć zeznanie w terminie i to jest warunek. Tak? I opłacić podatek w terminie, prawda? W terminie 2 miesięcy do po tym zeznaniu najpóźniej, tak? Mhm. Czyli na to opłacenie podatku to mamy jednak jeszcze chwilę czasu. Natomiast no, musimy w terminie wypełnić. Potem mamy jeszcze miesiąc na to, żeby skorygować, tak? Czyli jak, nie wiem, na przykład jak nam się automatycznie zaakceptowało i tam była jakaś organizacja z poprzedniego roku i teraz nam się przypomniało już po terminie, ach, w zasadzie to może warto jednak ją zmienić. Ciągle mamy taką możliwość, wchodzimy do usługi Twoje PIT, zmieniamy i mamy na to miesiąc do końca maja. To tu jeszcze ważna informacja, bo do końca czerwca wszystkie organizacje pożytku publicznego powinny zgłosić do urzędu aktualne rachunki bankowe, tak żeby te pieniądze potem do nich trafiły. No i ostatni temat, bo od dziś w Hiszpanii obowiązują nowe regulacje dotyczące najmu krótkoterminowego. Wiemy, że Polacy często kupują te nieruchomości w Hiszpanii. W ubiegłym roku nabyliśmy ich ponad 4 tysiące. Ja się zastanawiam, co z podatkowego punktu widzenia jest tutaj ważne dla osób, które kupują nieruchomość w Hiszpanii i potem ją wynajmują. To taki trochę temat rzeka, zaczynając od tego, że podatki w Hiszpanii to one są podzielone między władze państwowe, regionalne, lokalne, więc one się trochę różnią. Nie możemy tutaj tak jednoznacznie powiedzieć, jak to wygląda, ale na pewno mamy podatki wtedy, kiedy kupujemy nieruchomość. One są też inne, jak kupujemy na rynku pierwotnym, jak kupujemy na rynku wtórnym. Potem płacimy podatki z samego faktu, że my posiadamy tą nieruchomość. W Hiszpanii jest podatek katastralny. Jego wysokość też się różni w zależności od regionu, nawet w zależności od dzielnicy, na przykład w Madrycie. Poza tym, no jeżeli ten nasz majątek w Hiszpanii przekracza 700 tysięcy euro, to się pojawia jeszcze podatek majątkowy, a potem się jeszcze pojawia podatek od wielkich fortun. Natomiast jeżeli byśmy osiągali dochody z tego tytułu, no to one oczywiście też są opodatkowane. Co do zasady, to tam jest stawka 19%. Możemy uwzględnić koszty. Ale teraz uwaga. Podatek płacimy w Hiszpanii od dochodów z Hiszpanii, bo nieruchomość jest położona w Hiszpanii, więc tam jest to źródło osiągnięcia tego dochodu. Natomiast od 2023 roku zmieniła się umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Hiszpanią w wyniku implementacji konwencji EMELI. Tutaj nie będę się zagłębiać w szczegóły, ale co to w praktyce oznacza? W praktyce to oznacza, że zmieniła się metoda unikania podwójnego opodatkowania. Czyli my te hiszpańskie dochody musimy wykazać również w polskim zeznaniu i mamy prawo odjąć od podatku należnego w Polsce podatek zapłacony w Hiszpanii. Czyli i tak się w Polsce też musimy rozliczyć. Tak. Taka jest puenta tutaj tych informacji. Małgorzata Samborska z Grant Thornton, bardzo dziękujemy za wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Mówiła do państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Dziękuję. A teraz zagrają i zaśpiewają James Bay i John Batiste. Sunshine in the Room.

Always look on the bright side of life. Jakież to jest uniwersalne przesłanie. Żywot Briana w tym filmie Monty Pythona można ten utwór usłyszeć. Swoją drogą jestem ciekawa, jakie są Państwa ulubione filmy z tej serii. Trochę trudno w to uwierzyć, ale dzisiaj mija dokładnie 50 lat od dnia, w którym premierę miał pierwszy film fabularny Monty Pythona, Święty Graal. Podobno wielkimi fanami, wręcz fanatykami latającego cyrku Monty Pythona był zespół Pink Floyd, który nie mógł przegapić żadnego odcinka, przerywał nawet sesje nagraniowe tylko i wyłącznie po to, żeby obejrzeć latający cyrk. Miłość zespołu do tej kultowej, komediowej ekipy była tak wielka, że znaczną część dochodu ze sprzedaży płyty The Dark Side of the Moon grupa przekazała na podratowanie budżetu produkcji Świętego Graala, a o pieniądze na produkcję w tym przypadku naprawdę nie było łatwo, tak więc można powiedzieć, że Floydzi uratowali Święty Graal. Money, get away. Grupa Pink Floyd i Money, oczywiście. Zespół Pink Floyd, bez którego no, możliwe, że nie powstałby film Monty Python i Święty Graal, bo przyłożyli się w dużej mierze do powstania tej produkcji. Film, który dzisiaj obchodzi piękny jubileusz, bo jego premiera wydarzyła się dokładnie 50 lat temu w Wielkiej Brytanii. No to teraz ważne pytanie. Jakie są Państwa ulubione cytaty z filmów Monty Pythona? Ulubione sceny również, skecze także wchodzą w grę. Bardzo jestem ciekawa, zdecydowanie jest w czym wybierać, bo tych słynnych cytatów, tych tekstów jest mnóstwo. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Tam najlepiej kierować swoje wiadomości, czekamy na nie niecierpliwie, a w tym oczekiwaniu pomoże nam Fontaine's DC. It's amazing to be young. It's amazing to be young, znakomita Fontaine's DC. Skład, który już w sierpniu zagra koncert na OFF Festiwalu, a w przyszły wtorek czekają nas kolejne ogłoszenia festiwalowe. Zachęcamy do uważnego słuchania Trójki, bo na naszej antenie w audycji Rotacja Artur Rojek co dwa tygodnie zgłasza kolejnych artystów, którzy pojawią się na festiwalu. Na zegarze 5 minut do godziny 10, już za moment dobrego dnia, część druga, ale zanim to jeszcze Błażej, Król i Adam Bałtych. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Dni w środku nocy i prosi o co ty tylko chcesz, i jeśli ci to nie wystarczy,